أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا، والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا، وعلى آله وأصحاب المقدمين على الخير ولا عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: أربع حق على الله عونهم: الغازي والمتزوج والمكاتب والحاج. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın Ehl-i Beyt el-Asab etbaları Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal dar baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız bu cami-i şerifin haziresinde metfun Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazlarımız, müşavenlerimizin hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la enne haulâi şüedâ'u indallâhi yevmel kıyâme. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Biliyorsunuz, Efendimiz Allah'ın izniyle bahsettik dersimizde. Peygamberler Allah izin vermeden hiç adım atamazlar. Bulundukları yerleri de terk edemezler. Biliyorsunuz Yunus aleyhisselam Musul taraflarındaki kavime gönderilmiş. Çalışmış gece gündüz. Bırakın bu putları demiş. Yaradana tapın. Kabul etmemişler. Allah belanızı versin demiş. Yürümüş denize. Akdeniz var biliyorsunuz orada. Akdeniz'e gelmiş, vapura binmiş. Bir muazzam bir fırtına, muazzam bir dalga. Kaptan demiş ki ben 30 senelik kaptanım, böyle fırtına görmedim. Aramızda bir netameli var demiş. Uğursuz herif var. Zaten Yunus aleyhisselam pişman olmuş. Allah'tan izin almadan o öfkeyle. Ne dedik bak? Öfke geldi mi kafa çalışmaz. Kafası çalışmamış. Onlara kızmış. Yıllarca uğraştım demiş. Hala putperestsiniz. Belanız versin Allah demiş. Hadi yollanmış denize o öfkeyle. Sonra pişman olmuş. Ama denizde demiş ki kimse de kafa atar ama o demiş ne tamalı benim demiş. Kusura bakma arkadaş demiş. Hepimiz mi batalım, seni atacağız denize. Denizde de köpek balıkları var. Büyük balıklar var. İnsanı yutabilir. Arjantin'de geçen senelerde İngilizlerle Arjantinliler çarpıştı. Denize düşen bir herifi balık yutmuş. Nigga'da sonra balıkçılar buldular, diri çıktı herif üstünden. Daha ben bunu okudum, gördüm. Daha böyle 15-20 senenin içinde olan bir şey bu. Falkland adaları vardı, kavga ettiler. Yani olmaz bu deme yani. Atmışlar denize, hemen balık yutmuş. O içeride la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Bunu demeye başlamış. Ya Rabbi ben ne ettiysem kendime zulmettim, yazık ettim. Beni affet ya Rabbi. İnsanlık bu işte. Adem aleyhisselam da cennetten kovulduğu zaman Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lena ve terhamna lenekunna minel hasirin. Böyle diyerek yeryüzünün halifesi oldu. Evet, onu deyince balık eritememiş onu. Ama ipi kalmış. Sonra kusu vermiş. Eritmeyince midesi rahatsız olmuş. Çıplak. İçeride elbisesi çürümüş. Hemen peygamber, ya bu hayalı edepli insan, sahile çıkmış, kendini örtmüş oradaki geniş yapraklı bitkilerle. Orada işte çocuklar oynuyor. Bir de birisi bakmış ki gözü kör birisinin, çocuğun. Demiş, ya Rabbi bu masum çocuk, bunun günahı ne? Niye bunun gözlerini aldın sen? Bunun gözlerini aç, bunun gözlerini aç. Durmadı. E peygamber ya, duası kabul olmaz mı? Tabii bu her şeyde bir sebep vardır. Anası beddua etmiştir, kör olmuştur. Veyahut da hani Hızır Aleyhisselam çocuğu öldürmüş ya, yaşasaydı şöyle olacaktı diyor, değil mi? Allah'ın işine karışılmaz. Yani kimse üstüne alınmasın yani. Bizim bu hikayemizden bazıları alınıyor. Biz kimseye hedef almıyoruz. Allah'ın her işinde bir hikmet vardır. Allah ne yaparsa hayrımıza yapar, lehimize yapar. Gözünü açmış Allah. Peygamber dua ediyor. Evet. Oynasana. Ötekiler kum oynuyorlar denizin kenarında. Hiç orada çıplak adam olduğunu bile fark etmemişler. O gözlerini açtıktan sonra gözlerini uyuşturmuş. Bir bakmış, otların arasında çıplak bir adam var. Arkadaşlar demiş, bak orada çıplak bir adam var, gelin daşlayalım şunu demiş. Başlamışlar daşlamaya, çocuk bunlar. Demiş, ya Rabbi senin işine katmayacağım. Şimdi benim bunu anlatmaktan kayın, Allah azan noksanlığı vermesin. Tabii buna da sabrederse de cennet var yalnız, onu da unutmayın. Yani bu sadece bir kötülükten dolayı olmaz. Abdullah ibn Abbas müfessirlerin piridir, sahabidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özel duasına mazhar olmuştur. Taif'te yatar. Onun da gözleri kördü ahir ömründe. Yani hep kötüye yormayın. Derece almak için de olur bu iş. Öyle yorulamayın. Evet, ben şimdi söyleyeceğim. Yunus aleyhisselam Allah'tan izin almadan ayrıldığı için balın karnında sıkıntılara duçar oldu. İzin almadan gitti, pişman oldu. Kendine geldi. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Bunalmışsın, karınla kavga ediyorsun, çocuğunla aran iyi değil, zindan ev. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Asıl gece gündüz. Bak, balın karnından kustu balık, çaresiz eridemedi çıktı bu tesbih sayesinde. Bunalımdaysan, sıkıntıdaysan bu tesbihi asıl. Kur'an'dan ayet bu. Kurtulursun demek istiyorum. O kurtuldu. Evet. Efendimiz Allah'ın izin vermesi üzerine öyle Medine'ye geldi. Orada tutundu. Kuvvetlendiler. Bunu görünce dediler ki müşrikler, Medine'de Yahudiler var zaten, münafıklar var. Adam liderlik peşinde, Abdullah ibn Übey ibn Selül var. Başkan olacak Medine'ye. Tam peygamberimizin geldiği günlerde o var, biliyorlar. Bir daha var, Ebu Rafi diye bir herif. O da başkanlığı oynuyor. Hristiyanlığa geçmiş. Oradan gitmiş papaz olmuş. Medine'ye gelip o da baş olmak istiyor. İhtiraslar çok. Müşrik Araplar var. Müslümanlar orada yok olur demişler. Bakmış ki yok olmamış. Günden güne İslam parlıyor. Bedir Savaşı'nı kazanmış Müslümanlar, daha çok şerefleri artmış. Uhud Savaşı var şimdi. Evet, Uhud Savaşı'nda 3000 kişi, çift sırlı, atlı. Müslümanlar 650 kişi, 640 kişi. Evet, 1000 kişi çıkmışlar, sonra münafık kandırmış, gerisini döndürmüş. 640 kişi kalmışlar. Halbuki Peygamberimiz demiş, bizim sayımız az. Şehir savunması yapalım. Ama insanlar, hep hikmet var bunlarda. Biz niye çıkmıyoruz ya Resulallah? Aslanlar gibi savaşalım, şehit olalım. Evet. Hedef ölmek değil arkadaş. İnsanlığı, adaleti yeryüzüne yazmak, yaymak lazım. O insanlara da İslam'ı öğretmek lazım. İslam bu demek. Ölmek hedef değil yani. Bu hizmeti görmek hedef. Onun için biz demiş sayıca azız, yanlış yapıyoruz. Burada savunalım. Yok demişler, biz korkak mıyız? Çıkalım aslanlar gibi meydan savaşı yapalım. 640 kişi, 3000 kişi, o da silahları yok hepsinin. Tabii demiş ki benim sözümü tutacaksınız. Şimdi inşallah hacca gidersiniz. Okçu i̇nşallah. Tepesi var. 50 kişi oraya dikmiş ki arkadan çemberle sarmasınlar. Arkasını dağa vermiş. Ve ilk demiş ki okçulara, ben izin vermeden, benden haber vermeden dünya kıyamet kopsa ayrılmayacaksınız yerinizden. Tamam demişler. Savaşın ilk anda Müslümanlar şehit diye özlem duyuyorlar ya, ölümden hiç korkan yok. Ölümden korkmayandan korkarlar. Hemen çil yavrusu dağılmış düşmanlar, müşrikler. Halid bin Velid o zaman da dahi bir kumandan 200 süvarisiyle bekliyor. Tepedekiler demişler ki bozuldu düşman, yağmalayacaklar, ganimet bölüşecekler. Dünya hırsı, bakın dedik ya dünya hırsı. Hadi biz de gidelim. Dur demiş, peygamber böyle söyledi kumanda. Dinlememişler. Mal bölüşmeye aşağı inmişler. Kaçan düşmanın mallarını Halid bin Velid arkadan çevirmiş. Onlara da haber göndermiş ki geri dönün. İki ateş arasında neler olmuş, neler olmuş. Ve çok şehit, 70 tane şehit düşmüş sahabilerden. Hazreti Hamza da bunların başında biliyorsunuz. Seyyid-i Şüeda, Mus'ab bin Umeyr, Abdullah bin Caş. Orada şimdi diyor ki Efendimiz, bunlar şehadet ederim ki eşhedü, şehadet ederim ki enne haulâi, bu Uhud şehitleri indallahi, Allah katında yevmel kıyame, kıyamet gününde şehittirler, şehittirler. Şehadet ediyorum Allah'a, kabul ettiğim gibi, inandığım gibi bunların şehit olduklarına inanıyorum. Hani sözünü dinlemediler peygamberin de başlarına bu geldi filan diye onlardan şüpheli etmeyin. İnsanlar böyledir. Ders için bunlar, ders. Diğer insanlara bak, kumandanın dediğinden çıkmayın, iyi tutun, dinleyin. O dersi verecek Allah. Başlarına bu felaket geldi. Dünyaya da bu kadar halis olmayın. Başlarına bu felaket geldi. Dedirtmek için. Bu bir denemedir. Kobaydır onlar. Kötü fikir yapmayın. Şehittirler onlar diyor. Ve ne diyor bak. Fe'tuhum. Ey müminler, Müslümanlar. Ben de size aktarıyorum. Süleymaniye Camisi'nden her mümine. Onlara gidiniz. Fe'tuhum, onlara gidiniz. Ve zûruhum, Medine'ye gitmeyle kalmayınız, onları ziyaret ediniz. Uhud'da Uhud şehitlerinin defnedildiği yere gidiniz, onları ziyaret ediniz. Vellezî nefsî biyedî, canım kudretinde, tasarrufunda olan Allah'a yemin ederim ki la yusellimu aleyhim ahadun İlâ yevmil kıyâme, herhangi bir ziyaretçi, mümin, onları ziyaret eder de Esselamu aleyküm ya şühedâ Uhud, ey Uhud şehitleri, selam size derse raddu aleyhi, illa raddu aleyh, kesinlikle ve aleyküm selam. Ey İstanbullu Mehmet, Hacı Mehmet, ey Konyalı Ahmet, Hacı Ahmet derler. Selamı arırlar. Yeminle söylüyor bakın. Şehadet ederim ki onlar şehittir. Kim onları ziyaret ederse, selam verirse, yemin ederim selamı alırlar. Adam olsan sen de duyarsın. Mesela Ebu Sufyan, o zaman müşrik ordusunun kumandanı. Daha sonra İslam'la şereflenmiş, güzel Müslüman olmuş. İslam geçmişi siliyor. Kanun bu. İnnel İslam yehdimi men kable. Peygamberin emri, hadisi, kanun. Fakat içinde bir ukde var. Hamza'nın şehadetine ben sebep oldum. 70 kişiye ben sebep oldum diye Buna rağmen onların ziyarete gitmiş hizmetçisiyle. Bilimsel kaynaklarda yazıyor. Esselamu aleyküm ya şöyde Uhud. Ey Uhud şehitleri, selam size. Nes'elallahu lena ve lekümül afiye. Bize de size de afiyet diye duaların, isteklerin en güzeli afiyet dilemek. Bak, nes'elallahu lena ve lekümül afiye. Afiyet dileriz. Kabir sıkıntısı çekmeyesiniz. Dünyada da sıkıntı çekmediniz. Ahirette çekmeyesiniz. Bize de size de böyle olsun. Ve inna inşallah biküm lahikun. Biz de Allah'ın dilediği bir zamanda öbür tarafa geleceğiz. Sıramızı bekliyoruz. Hep beraber. Ve aleyküm selam ya Ebu Sufyan. Ey Ebu Sufyan, selam sana. Deyince gür sesleriyle, ki Hazreti Hamza bir nara attı mı bir bölü gazeteler sıvışırmış korkusundan. Allah öyle bir heybet var onda. Gür sesiyle zavallı hizmetçisi o anda ruhunu teslim etmiş. O gür sesten korkmuş, pat diye düşmüş ölmüş. Daha sonra bu hadis ziyaret edeceksiniz dedi ya, Ümmü Seleme anamız var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından Osmanlı bir kadın. O da cariyesiyle beraber ziyarete gitmiş. Ziyaret edin dedi ya, o da aslanlarım, evlatlarım, selam size ey Uhud şehitleri deyince, ey müminlerin anası, anamız, selam sana olsun demişler. O gür sesi duyunca cariye de orada pat demiş, düşmüş ölmüş. Heybetli. Öyle diyor bak. Kıyamete kadar yemin ederim ki kim gider de onlara selam verirse mutlaka selamını alırlar. Onlar duymuş, aktarıyorlar. Allah bize de salih kullardan olmayı nasip etsin. Biz de dinleriz, duyarız bunları inşallah. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Herhangi bir mümin onlara kıyamete kadar selam verirse illa raddu aleyhi, selamını alırlar. Ve aleyküm selam derler. Neden? Evet. Onlar ölmedi de ondan. Değil mi? La takulu himen yuktelu fi sebilillahi emvat. Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Bel ahyaun urun. Evet, onlar diridirler ama siz duymazsınız, görmezsiniz. Peygamber de onu söylüyor. O şehitlik, Allah yolunda şehitlik, tam kamil şehitlik. Evet, Allah yolunda, ilahi kelimetullah için, dini mübin İslam için. Bakın, toprak derdi yok. Ben baş olacağım derdi yok. Irkçılık derdi yok. İslam yayılsın. La ilahe illallah kelimesi. Bu gidip de ne olacak? Bütün insanlar aynı ana babadan gelen insanlık ailesinin kardeşleridir. Biz mümin olduk, mutluluğa erdik. Onlar da mutlu olsunlar diye mutluluğu yaymak için cihat edilir. Yoksa onun malını sömürmek için, onun başına hakim olan da bunu uşak gibi kullanan için değil. En kıymetli şeyin bu maksatla canını ortaya koyarsın. İslam'da cihadın hedefi budur. Evet, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmeden Bizanslılardan haber geliyordu ona. Çabuk gel, zulümden bizi kurtar. Rüşvet almış yürümüş, namusluk, namussuzluk almış yürümüş. Öyle zenginler, kuvvetliler, zayıfları eziyor, fakir fukarayı. Çabuk gel diyorlar, kurtar bizi. Hazır yani halk buna. Şimdi günlük olaylara girmeyelim de, 30 senedir iktidarda herif inim inim anlatmış. Onlara göre yani konuşuyoruz. Yine de bu kadar isyana rağmen gitmek istemiyor. Sandalye çok tatlı yahu. Sandalye ne kadar tatlı ya, yarın belki lime lime seni parçalayacaklar. Kaçsana ya. Ne kadar enteresan, herif gitmiyor. Hayır diyor filan diyor. Neyse canım, bizim işimiz değil de İşte bu maksatla değil İslam'da cihat. Ben onların başına hakim olacağım, emredeceğim. Yok, öyle değil. Ben Müslüman oldum, Allah'a teslim oldum, mutlu oldum. İçim dışım sırlı ayna gibi tertemiz. Sen de insansın, insanlık kardeşimsin. Sen de mutlu ol. Bunu istiyorum. Bak, şuna buna tapıp durma ya. Allah dedi, sen de kurtul diye. Onun için zorla İslam Müslüman edilmez kimse. Zorla Müslüman edilmemiştir hiçbir zaman, asla. Niye o zaman gittiler? Bu maksatla bir, iki, orayı niye işgal ettiler? Şimdi adam can düşmanın. Su uyur, düşman uyumaz. Her an tetikte bekliyor ki Müslümanları can düşmanı biliyor, yok edecek. Sen de uyur musun, yatar mısın? Tavuk gibi gelsin tüneyimde beni bassın diye. Bugün ne geliyor, bir devlet falan yerde dünyadan kaç bin kilometre uzaktaki yeri işgal ediyor. Çıkarın böyle diyor. Emniyetim için bunu yaptım diyor. Akıl yolu budur. Tehlikeli yerleri emniyete almak için sınırını da karışmayacağım, dinine, imanına, namusunu ben koruyacağım. Malına mülküne de karışmıyorum. Sen yaşa. Ama burada ben duracağım, böyle yan yön basarsan, kötü şeyler düşünürsen diye hakimiyet bende olacak. Budur İslam'da cihadın hedefi. Yoksa zorla hiç, la ikraha fiddin, dinde zorlama yoktur. Onun için Balkanlarda, Avrupa'da 600 sene kalan Osmanlılar bu İslam'ı prensibi uyguladılar. Zorla kimseye Müslüman ol demediler. Onlar baktılar ki ne muazzam adalet, ne muazzam insanlık. Evet, Edirne efendim şey edilmiş, daha fethinde kaçmışlar sivil halk. O zamanki Türk ordusundan sonra şehir fethedildikten sonra aç. Ortalık harp kolay mı? Şeyler yiyecekler, asker. Bağlar var Edirne'nin kenarında. Asmalar, üzümler ermiş. Ordu üzüm yemiş. Yemiş ama sormuş, kaç para eder bu üzüm? Şu kadar. Şıkın içine parayı koymuş, asmaya asmış. Halbuki Fatih ordudur. Hepsini yok edebilir, yakabilir. Onlar öyle yapıyor. Kudüs'e gittiler. Ne kadar Yahudi'yi kestiler. Ne kadar Müslüman'ı kestiler. Tarih bunu şahit. Bizim İslam bu. Zorlama yok. İnsanları yok etme yok. Adaleti öğreteceğiz. İnsanlığı öğreteceğiz. Zulmü önleyeceğiz. Gelmişler ki bağlarında, asmalarda para çıkınları var. Yenen üzümlerin parası bunlar. Allah'ın emri bu, adalet. Onun için aziz ediyor Allah onları. Bunu gösteriyorlar. Halbuki Fatih kumandandır pekala onları. Hiç sorgu sual, kime soracaksın ya? İslam bu. Bunun için cihat yapılır. Evet, bu Müslümanlar da bu maksatla. Şimdi Kore'ye gittik biz. Ne için gittik? Bizim Müslümanların menfaati için. Orada zulme uğrayanlar var, zulme olmayan insanlığı var. Bu zulümden onları kurtaralım diye şehittirler. Maksadımız bu. Falan yerde savaşıyor askerimiz. Ne için? Geliyor evdeki çocukları, karıları, kızları, ihtiyarları yakıyor, evini yıkıyor. Zalim değil mi bu? Bundan, bunu engel olmak için buz gibi şehittir. Hiç endişeniz olmasın. Maksat bu olacak. Yalnız dikkat edin. Yani ırkçılık için değil. Maksat bu olacak. Adaleti yaymak, zulmü önlemek. İnsana yapılan zulmü önlemek için savaşacaksın. O zaman şehit olacaksın. Bunlar diyor, eşhedü billah, şehadet ederim ki bu Uhud şehitleri şehittir. Bu maksatla savaştılar burada. Bir ırkçılık için değil, saltanat için değil. İnsanlığı yaymak için, zulmü önlemek için savaştılar. Şahidim ben, kıyamete kadar onları siz ziyaret eder de selam verirseniz selamınızı anlar. Buradan bunu anlıyoruz. Evet, daha buna dair çok şeyler var şehitlerle ilgili. İnsanın en kıymetli şeyi canıdır. Candan tatlı, aziz bir şey var mı? Allah için zulmü önlemek uğruna en kıymetli şeyimi ortaya koyuyorsun. Karşındakini öldürmesem o seni öldürecek. Harp bu değil mi canım? Evet, 253 bin kişi yatıyor şimdi Çanakkale'de. Namusumu kirletmem dedi. Ben burada küfür rüzgarları estirmem dedi Mehmet. Şehit oldu 253 bin kişi. Allah onları rahmet eylesin tüm geçmişlerimize. Bir kere niyet bu olacak değil. Şu veya başka maksatlar olmayacak. Bu maksatlarla Allah yolunda ölürsen buna şehit deniyor. Ne demek şehit? Allah yolunda öldüğüne peygamber şahit bak. Şahit peygamber, melekler şahit. Allah yolunda çarpışırken öldü bu. Mahkeme var yarın. Şahit. İki, ölürken ilk kanının ilk damlası ile diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, günahları silinir şehidin. En kıymetli şeyini vermiş Allah için. Ben bundan ganimet alayım da şurada burada diye bir niyeti yok. Bu maksatla en kıymetli şeyini vermiş. İlk damlasıyla diyor günahları silinir. İkinci damlasıyla diyor cennetlik, cennetteki nimetlere, özellikle hurilere nail olur. Nail olur. Şehitlik konusunda kul hakları da buna girer mi diye tartışmalar var. Yani kimi alimler diyor ki tüm hakları şey edilir, kul hakkı sahiplerine Allah mükafat verir, müminlere öyle ödeştirir. Kimi de diyor kul hakları ayrı diyorlar. Öyle söylüyorlar. Günahlar silinir, cennetlik olurlar, cenneti görürler, şahit. Onun için adı şehittir. Melekler şahit olduğu için adı şehittir. O anda ölenler o elbisesiyle şahit olarak gömülürler. O elbiseler, evet ben oradaydım, üstündeydim, çarpıştı diye şahitlik edecekler. Onun için gömülürler, onunla kanlı elbiseleriyle. Cenneti görerek ölürler. Mutlu olurlar. En yüksek makam şehitlerindir. Allah onlara buyurur ki diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ne diyorsunuz? Cennetin nimetleri o kadar güzel. Ya Rabbi bizi bir daha döndür dünyaya. Bir daha şehit olalım. Bir daha şehit olup gelelim. O andaki mutluluğu yaşayalım derler. Öyle güzel şehitlik. En yüksek makam şehitlerin Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifadesine göre ne diyor bak? Eş-şehidu yufaru lehu fi evveli def'atin min demihi. Birinci damla kanında, akan kanında günahları affedilir. Ve yüzevvicu ve yüzevvecu havraveyn. Hurilerle evlendirilir. Cennetlik yani. Ve yüşeffa'u fi seb'ine min ehlihi. Ailesinden 70 kişiye hak tanınır. Müminlerden kurtar bunları da diye. Karışık işi kazanamamış mahkemede ise şehit o sülalesini, Allah'ım bunu da 70 kişiyi kurtarır. Cennete götürür. Peygamber hadisi bu. Allah bizi salihlerden eylesin inşallah. Cenab-ı Hak imanımızı kuvvi eylesin. Rıza-i bari için kalbi çarpan, insanlığın iyiliğini gece gündüz düşünen, hep iyilik meleği olmak için dünyaya geldiğini hatırlayan, sırat-ı müstakim üzere yaşayan güzel insan olmayı Allah bize nasip etsin. Amin.